pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Strasburgu debata o przywróceniu kontroli granicznych. Polscy europosłowie zgodnie skrytykowali Niemcy. W rocznicę inwazji Hamasu Izrael krytykuje ONZ za brak reakcji na te wydarzenia. Seryjny podpalacz z Gorzowa Wielkopolskiego w rękach policjantów przyznał się do winy. Polscy europosłowie podczas debaty w Strasburgu skrytykowali Niemcy za zaostrzone kontrole na granicach. Władze w Berlinie kilka tygodni temu wprowadziły kontrole ze wszystkimi krajami sąsiadującymi, tłumacząc to walką z nielegalną migracją. Polski rząd, jak mówił europoseł Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz, dowiedział się o kontroli z mediów w przeddzień ich wprowadzenia. To był po prostu pokaz arogancji. Obecny rząd niemiecki nie chce wzmocnienia zewnętrznych granic, a wzmacnia granice wewnętrzne. Przestrzegam przed narodowym egoizmem. To równie ślepa uliczka, jak uzależnienie od surowcowe od Rosji, motoryzacyjne od Chin, czy ucieczka w narodowe granice przed imigracją. Nie uczycie się na własnych błędach. O tym, że za błędy Niemiec muszą płacić ich sąsiedzi, mówił także europoseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Wąsik. Przypomniał wzmacnianie przez Polskę obrony na granicy z Białorusią, kiedy reżim Łukaszenki instrumentalnie traktował migrantów. Kiedy budowaliśmy zapory na granicy, usłyszeliśmy od niemieckiej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że Unia Europejska nie będzie finansowała drutów kolczastych na granicach. Dzisiaj to Niemcy zamykają swoje granice. To kolejny fatalny błąd. Trzeba twardo bronić granic zewnętrznych Europy, a nie niszczyć największą zdobycz Unii, jaką jest strefa Schengen. A nielegalnych migrantów należy stanowczo i masowo relokować do krajów ich pochodzenia. Komisja Europejska w sprawę kontroli na granicach wprowadzonych przez państwa członkowskie nie chce się angażować. Ambasador Izraela przy ONZ krytykuje Narody Zjednoczone za brak reakcji na inwazję Hamasu sprzed roku. Dziś rocznica tamtych wydarzeń, od których zaczęła się wojna na Bliskim Wschodzie. Ambasador Danny Danon mówił w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, że organizacja skupiła się głównie na potępieniu Izraela. Gdy rozpoczęła się masakra 7 października ubiegłego roku, Narody Zjednoczone nie zareagowały. Nie znalazły w sobie choć krzty moralności, by potępić brutalne morderstwa niewinnych cywilów. ONZ nie zdobyła się na nazwanie po imieniu tych okrucieństw. Zamiast bronić niewinnych, ta instytucja milczała. A gdy się już odezwała, nie broniła sprawiedliwości, tylko piętnowała nas. ONZ zawiodła w wypełnianiu swojego podstawowego mandatu, bronieniu niewinnych i potępieniu zła. Evil. W Izraelu w rocznicę wojny uczczono pamięć o zakładnikach porwanych przez Hamas. Los około setki z nich jest nieznany. Gorzowscy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o dokonanie serii podpaleń w mieście. Wczoraj mężczyzna podłożył ogień m.in. na Zawierciu, Dolinkach, Osiedlu Słonecznym i w centrum. Przyznał się do winy. Jak mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Marcin Maludy, to nie pierwsze takie zdarzenie z jego udziałem. Zatrzymany był już karany za podobne zdarzenia w 2021 roku i tymczasowo aresztowany. Po przeprowadzonych czynnościach procesowych, po przedstawionych zarzutach będziemy podawali więcej informacji w tej sprawie. Mężczyzna trafił do aresztu, wkrótce usłyszy zarzuty. Mieszkańcy nadburzańskiego Kodnia podzieleni w ocenie wycinki drzew, która jest związana z budową zapory elektronicznej. W województwie lubelskim to odcinek między okolicami Włodawy a rejonem Janowa Podlaskiego. Nie powinniśmy ingerować w naturę. To były piękne tereny. To teraz będą zeszpecone przez tą wycinkę. Moim zdaniem to jest taka konieczność, ponieważ tutaj wiadomo, ta Białoruś przysyła tych uchodźców przez Bóg więc jakoś my musimy się bronić. Długość bariery elektronicznej wyniesie ponad 170 km, przypomina rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki. W jej skład wejdzie m.in. 1800 słupów kamerowych, około 4,5 tysiąca kamer dziennych i nocnych oraz termowizyjnych. Będą zainstalowane również specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Sama zapora zapewni wykrywanie zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, a w szczególności z nielegalną migracją oraz przemytem towaru. Budowa zapory elektronicznej ma skończyć się wiosną przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Żużel na początek i wieści z Lublina, gdzie Motor został drużynowym mistrzem Polski. Trzeci finał i trzecie złoto z rzędu. Bartosz Zmarzlik i spółka dopełnili dzieła i wygrali z Betardem Spartem Wrocław w 2 meczu. We Wrocławiu 47-43, a dzisiaj prowadzą pewnie przed biegami nominowanymi 47-31. Mocnymi punktami Motoru są Zmarzlik i Dominik Kubera. Oni też będą reprezentować Polskę w przyszłorocznym cyklu Grand Prix. I tylko oni. Dzisiaj przyznano dzikie karty na jazdę w indywidualnych mistrzostwach świata. Biało-czerwonych brak i to jest zaskoczenie. Z dzikusami pojadą Duńczyk Mikkelsen, Niemiec Huckenbeck, Czech Kwek oraz Australijczyk Doyle. Z Portugalią zagra w sobotę piłkarska reprezentacja w Lidze Narodów. Najbardziej znany Portugalczyk w świecie futbolu to Cristiano Ronaldo, którego podziwia także kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo, mi się wydaje, że wiele rzeczy zostało powiedzianych, napisanych. On sam napisał wiele historii, które nawet pewnie byśmy sobie mogli nie wyobrażać. On doszedł do tego poziomu, podstawił poprzeczkę bardzo wysoko wielu zawodników. Ja też przez całą swoją karierę zawsze starałem się nie zbliżyć się do jego poprzeczki, czasami ją przeskoczyć, ale zdecydowanie zdaję sobie z tego sprawę, że jednak jest to historia piłki nożnej, jako piłkarz, jako osobowość. Pojedynek Lewandowski-Ronaldo w sobotę, we wtorek na Narodowym zagramy z Chorwacją. Skoro o wielkich futbolu mowa, to dzisiaj odszedł Johan Neeskens, ikona holenderskiego futbolu. Zmarł nagle wczoraj w wieku 73 lat. Johan Neeskens rozegrał 49 meczów międzynarodowych i 2 finały Pucharu Świata z reprezentacją Holandii. Choć oba mecze jego drużyna przegrała, to do historii przeszedł pierwszy gol strzelony przez niego w 1974 roku. Neeskens wykorzystał wówczas rzut karny. Trener drużyny narodowej Ronald Koeman mówił, Johan Neeskens był jego idolem. Jako chłopiec grający w piłkę na ulicy chciałem nim być, ze względu na jego walkę i ślizgi. Jego styl gry niesamowicie mi się podobał. Johan Neeskens zmarł nagle w Algierii. Jego koledzy mówią we wspomnieniach, że był twardym piłkarzem o miękkim sercu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. I jeszcze tenis. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA Wuhan. Polka pokonała kwalifikantkę z Japonii Maję Hontamę 6-0 i 6-4. Magda w najnowszym rankingu tenisistek awansowała na najwyższe w karierze 27 miejsce, a liderką światowego rankingu pozostaje Iga Świątek. Jutro bardzo ładny dzień, od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 w centrum kraju i 22 w zachodniej Polsce. Niemal wszędzie pogodnie, jedynie miejscami na północnym zachodzie możliwy wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak?

Minęła 21:16 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Nie ma już grupy Black Midi, jak być może niektórzy z Państwa słyszeli. Zespół zawiesił działalność na czas nieokreślony, niewykluczone, że nie dojdzie do nowych nagrań już nigdy, ale też nigdy nie wiadomo, prawda? W każdym razie członkowie zespołu pozostają aktywni, a jako pierwszy swą aktywnością popisał się wokalista i gitarzysta grupy Black Midi, Jordy Grieb. Zapowiadałem tę płytę w tonacji trójki już parokrotnie. Wreszcie jest, ukazała się w miniony piątek i wreszcie możemy się cieszyć muzyką, która znalazła się na albumie zatytułowanym New Sound. Przed momentem Holy Holy, piosenka, która zapowiadała wydawnictwo na singlu, a teraz posłuchamy utworu tytułowego. Thank you. grał, no bo wyjątkowo nie śpiewał. Jody Grip to był tytułowy utwór jego solowego albumu, zatytułowany album jest i również piosenka sprzed chwili New Sound, a właściwie The New Sound. Jeśli chodzi o to, kto mu pomagał, to między innymi muzyk, który brał udział czasami w nagraniach grupy Black Midi, a przede wszystkim był muzykiem towarzyszącym w trakcie koncertów. Przygrywał pozostałym muzykom czasem na basie, czasami na różnych instrumentach klawiszowych. Tym razem również towarzyszy Jordiemu grając na różnych instrumentach, jak również razem wyprodukowali całość. Poza tym płyta była nagrywana częściowo w Londynie, a częściowo w São Paulo w Brazylii z udziałem wielu brazylijskich muzyków. W sumie w nagraniu albumu wzięło ponad 30 osób. Za chwilę posłuchamy jeszcze jednego, właściwie w pewnym sensie najważniejszego, najbardziej takiego epickiego nagrania z płyty The New Sound i to będzie utwór, który pochodzi z repertuaru grupy Black Midi, ale nie został wydany na żadnej płycie. Tytuł The Magician. When the smoke clears, what is left? Goodbye, goodbye. A kid in gasoline and give him a lit match and slap him on the ass when he lights himself aflame, like the man who pays his wife £200 to have sex, 'cause it's the only way he can come, like the girl born a princess too early or too late, who waits and waits and knows she'll never be queen. What's left? What's left? The senile cat's incessant meow, the children's favorite canned cow, the soundtrack of an unkempt house, the soundtrack of an abandoned spouse. Of futile despair, the anguish of answered prayers, the writhing mass of burning torment. What's left? Lure a fly to a blazing lamp, shut the lip tight and watch it dance about till it dies. Given a

The Magician. Z przyjaciółmi grał Jody Greep i on też śpiewał, a to był utwór, który pochodzi z jego debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej New Sound. The New Sound. Płyta ukazała się w miniony piątek. A teraz zespół The Fall, grupa, której obecność w dzisiejszym programie już zapowiadałem. Dlaczego? Ano dlatego, że w tych dniach, według niektórych źródeł, jutro, według innych za kilka dni, według jeszcze ich innych, po prostu w październiku, mija równo 40 lat od premiery albumu grupy The Fall, zatytułowanego The Wonderful and Frightening World of The Fall. Do tej płyty przejdziemy w drugiej godzinie programu, a teraz będziemy słuchać, jak grupa The Fall brzmiała na samym początku. Chronologicznie, rok 1978, pierwsza epka grupy The Fall, Bingo Masters, Breakout, utwór Repetition. Right, noise! Yeah, we're gonna get really speedy. You gotta wear black all the time. You gotta make it on your own. Cause we fancy music. Are we digger? Are we digger? Are we digger? Repetition. Are we digging a repetition? A repetition of the drum. Repetition, repetition. Repetition, wriggles on a phone. Whoa, whoa. trance. Ah, when I To był utwór Frightened z debiutanckiego albumu grupy The Fall, Live at Witch Trials. Wbrew tytułowi to nie jest płyta koncertowa, tylko normalne studyjne nagrania. Jedna z lepszych, a na pewno jeśli chodzi o ten wczesny okres działalności grupy The Fall, to jedna z najlepszych płyt w dyskografii tej angielskiej formacji. Legenda postpunku Marky Smith i zespół The Fall, jeden z najważniejszych zespołów postpunkowych w ogóle w historii, nie tylko brytyjskiego postpunku, ale w ogóle światowego i nowej fali, i postpunku. Marky Smith był liderem zespołu, wokalistą, autorem tekstów, czasami również komponował. No i też był jedynym członkiem, który działał w zespole od samego początku do końca. Prowadził zespół w sposób dyktatorski. Zwalniał, przyjmował. Grupa The Fall jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę muzyków, którzy przewinęli się przez ten zespół na przestrzeni dekad. No ale to są didaskalia. Wracamy do muzyki. Teraz posłuchamy singla z roku 1980 zatytułowanego Totally Wired. Drugie miejsce na liście przebojów niezależnych w Anglii. By the time. 1,000 pounds, they sweat on their way down. They pot with customs bastards, hang around like clowns. They are containers, and their drivers. They are containers, and their drivers. They are containers, and their drivers. Bad indigestion, bad bowel retention. For their wages, sometimes on shirt sleeves, sometimes on shirt sleeves. Containers, the containers, and the drivers, the containers, and the drivers. Containers, got a compact for 2 days, got a great board for 2 days. Train lines, stone and grey, train lines, stone and grey. Containers. The drivers, containers, and the drivers, containers, and the drivers, and the drivers. Okay, one. This is not that town. Big cigars come out of the ground. Sweat on their way down. Sweat on their way down. Drivers, ejects a distant violation. Communists are just part-time workers, and there's no thanks from the loading bay racks. For the containers and the drivers, the containers and the drivers, the containers and the drivers. The Fall w wersji westernowej. To był utwór zatytułowany The Container Drivers, pochodzący z płyty Grotesque After the Gram, a wcześniej singlowy przebój z roku również 80. Totally Wired. Na zakończenie tej części programu grupa The Fall raz jeszcze, tym razem z płyty Perverted by Language z roku 1983. Said you're too smart for here. Said I'll see the manager. He was the manager. Eat yourself better. Up the stairs, mister. Eat yourself better. Analytics of God. My type worked out. Analytics on me. The poison render, I grope about. And when I go out, my mind splits. My eyes got hurt. The musical chairs have been swallowed up by a cuddly group who land and rub off, hoping that whatever it is, I'll land and rub off. I met a hero of mine.